Jakiś czas temu czytając duży artykuł o Bobim Womacku, nagle ze zdumieniem dowiedziałem się, że miał wpływ na styl gry na gitarze przez samego Jimiego Hendrixa. I później zacząłem sprawdzać tę informację. Okazało się, że tak, że to prawda. Bobby Womack był nie tylko świetnym wokalistą, gitarzystą, aranżerem, producentem, ale i kompozytorem, chociaż czasem sięgał po utwory innych, tak jak w tym przypadku Gypsy Woman, to kompozycja Curtisa Mayfielda. Skoro już wywołałem do tablicy króla chicagowskiego soulu, to tydzień temu poświęciliśmy mu całą audycję, bo to była rocznica, 15. rocznica jego śmierci, ale przypomnijmy sobie jeszcze dwa utwory Curtisa Mayfielda, bo zostawił po sobie tak dużo, tak wspaniałej muzyki i tak rzadko prezentowanej na antenach radiowych, że nigdy za dużo. Curtis Mayfield. I've met many people over the years, and in my opinion, I have found that people are the same everywhere. They have the same fears, shed similar tears, dying so many years. The oppressed seem to have suffered the most in every continent, coast to coast. Now our lives are in the hands of the pusher man. We break it all down in hopes that you might understand how to protect yourself. Don't make no profit for the man. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. I'm so glad I've got my own. So glad that I can see. My life's a natural high. The man can't put no thing on me. You're something kind of money. He's shrewd as he can be.

taki króciuteńki, o, daliśmy jeszcze wybrzmieć, taki króciuteńki utwór Junkie Chase. Nie ukrywam, że wybrałem go do audycji z myślą o pewnym moim koledze, który ostatnio, a młody to człowiek, zaczął namiętnie słuchać muzyki z filmów, jak ja to mówię, klasy B, albo kino gangsterskie, murzyńskie z lat 70., klasy C nawet. Filmy nie były to wybitne, ale muzyka, która do nich powstawała, była robiona przez naprawdę twórców z najwyższej półki. Między innymi Curtis Mayfield, między innymi James Brown, ale również i Isaac Hayes. za ścieżkę dźwiękową do filmu Shaft Isaac Hayes otrzymał nagrodę Grammy. Posłuchaliśmy dwóch utworów z tego fantastycznego albumu z 72 roku, Café Reggio S i No Name Bar. Film nie jest być może wybitny, być może nawet lepszy jest remake tego obrazu, ale jednak coś jest takiego magicznego w tych przygodach detektywa Shafta, a już Shaft w Afryce można się pośmiać całkiem nieźle. Isaac Hayes. I can feel the funk, I can feel the funk, I can feel the funk, I can feel the funk. We'll be right back. feel the funk. I can feel the funk. I can feel the funk. Thank you. Cesar Frazier pojawił się w mojej płytotece, tak podejrzewam, około roku 90. Jakąś płytę kupiłem na wyprzedaży, w ogóle nie wiedziałem oczywiście, kto to jest, w hurcie kupowałem płyty. Zobaczyłem człowieka, który się uśmiechał z okładki i dlatego tę płytę nabyłem. I okazało się, że tak zaczęła się moja bardzo miła przygoda z twórczością Cesara Fraziera. To znakomity hammondista z Indianapolis bodajże, funkowo, soulowy, jazzujący, mieszający te wszystkie style, ale jak Państwo słyszeli, bardzo energetyczny i grający naprawdę fantastyczną muzykę. Przypominam, że słuchają Państwo audycji Czarna Noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. We'll be right back.

Przyznają państwo, że nagrania The Brothers Johnson w ogóle się nie zestarzały i cały czas funkują bardzo zacnie, a przy tym ten element taki disco jeszcze dochodzi, który pojawił się w ich twórczości w połowie lat 70. I to też jest takie miłe uczucie, bo gdzieś tam już słychać nawet takie podwaliny house music. Skoro już o tym funku tyle mówimy, no to nie może zabraknąć tego, który był jednym z praojców gatunku i grywał z samym ojcem chrzestnym muzyki funk, czyli z Jamesem Brownem, Fred Wesley. This is a revolution sure shot. Get asked me, say, are you somebody? I said, damn right I'm somebody. What do you say when I say, are you somebody? Damn right I'm somebody. Lynn Collins, Miss Collins, are you somebody? Yes, I am somebody. Well, she is. She's a lady. Thank right you. Right on. Mr. Yeah. Ray, are you somebody? Yeah, right. Are you somebody, Brother Pagnon? You damn right. You sure got a lot of grip to say that. Yeah. Are you somebody, Brother Parker? Yeah, damn right I'm somebody. Yeah. What about you, Assalamu alaikum? Well, Assalamu alaikum. Mm-hmm. You know, we speak of love and happiness. Yeah. To me, happiness is Fred Wesley playing his horn. Hey, oh! Yeah. Dwa utwory sprzed 40 prawie 1 lat. Fred Wesley i The J.B.'s Horns. Fred Wesley to fantastyczny puzonista, wchodzący w skład właśnie tej sekcji dętej Jamesa Browna, czyli J.B.'s Horns. Dwa utwory, które zostały zarejestrowane w takim złotym okresie dla funk music, w których to różni ludzie od Jamesa Browna nagrywali często z nim, bo James Brown miał tam jakieś kłopoty natury kontraktowej i nie nagrywał wielu rzeczy pod swoimi nazwiskami, tylko właśnie pod jako koledzy. A Fred Wesley to w ogóle bardzo ciekawa postać, skoro już dotknęliśmy tej osobowości, bo to niezwykła osobowość muzyczna. Genialny absolutnie puzonista, który grywał z największymi tego świata. Przez wiele lat grał z Jamesem Brownem, nagrywając takie klasyki jak Say It Loud, czy Mother Popcorn, czy też Hot Pants na przykład. A później nagrywał z wielkimi tego świata, czyli z Rayem Charlesem, Lionelem Hamptonem, Randy Crawford, SOS Band, Cameo, Vanem Morrisonem, czy nawet z raperami z De La Soul. Warto sięgnąć po jego nagrania. I to już prawie wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowałem. To była audycja Czarna Noc, oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona, a na zakończenie, tak jak wspominałem na początku naszej audycji, gdzieś tam zahaczymy o takie hip-hopowe rzeczy, bo wystąpi zespół The Roots, ale będzie śpiewał John Legend. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.